organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent odwiedził polskich sportowców w wiosce olimpijskiej, życzył im sukcesów. Przywódca Korei Południowej przyjął delegację oficjalnych przedstawicieli Korei Północnej. Uczniowie z 5 ostatnich województw rozpoczynają zimowe ferie. Polacy z szansą na pierwsze medale Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Po południu startują nasze biatlonistki, będą też rywalizować skoczkowie narciarsce. Nad ranem naszego czasu z polskimi zawodnikami spotkali się w wiosce olimpijskiej prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Prezydent życzył biało-czerwonym sukcesów. Wczoraj para prezydencka oglądała z trybun Stadionu Olimpijskiego ceremonii otwarcia Igrzysk. Dziś na żywo obejrzy jeszcze konkurs skoków narciarskich. Weźmie w nim udział 4 reprezentantów Polski z Kamilem Stochem na czele, który w tej konkurencji 4 lata temu w Soczi zdobył złoty medal i teraz również jest faworytem. I jeszcze jedna informacja z Korei Południowej. Prezydent tego kraju Moon Jae-in przyjął w swojej rezydencji na lunchu delegację wysokich rangą oficjalnych przedstawicieli Korei Północnej, w tym siostrę przywódcy Kim Jong-una, Kim Yo-jong. Media spekulują, czy jest to zapowiedź dalszych kontaktów. Było to spotkanie przedstawicieli obu państw koreańskich na najwyższym szczeblu od wielu lat. W Warszawie dziś pożegnanie Wojciecha Pokory. Uroczystości żałobne zmarłego aktora rozpoczną się o 10:00 mszą w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym. Zostanie pochowany na cmentarzu w podwarszawskim Radzyminie. Pozostawił po sobie wiele wyśmienitych kreacji, wspomina aktor Zbigniew Zamachowski. Pan Wojciech zostanie w mojej pamięci po niezliczonych rolach i filmowych, i telewizyjnych, a już na pewno go nie zapomnę z kabareciku Olgi Lipińskiej, gdzie wraz z jakimś nieprawdopodobnym teamem rozśmieszał nas, bawił i wzruszał. Spotykaliśmy się przelotem tylko w Och Teatrze. Żałuję, że nigdy nie udało mi się spotkać z nim oko w oko w zawodzie. Wojciech Pokora zmarł 4 lutego, miał 83 lata. Był jednym z najbardziej znanych i lubianych aktorów komediowych, a także artystą kabaretowym, reżyserem i pedagogiem. W pamięci widzów zapisał się jako aktor Stanisława Barei. Wystąpił w niemal wszystkich jego filmach, m.in. Poszukiwany, Poszukiwana, Brunet wieczorową porą, Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Wojciech Pokora został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku uhonorowano go złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wczoraj zabrzmiał ostatni dzwonek przed feriami dla uczniów 5 województw. Dziś rozpoczynają zimowy wypoczynek dzieci w Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, Małopolskim, Świętokrzyskim i Wielkopolskim. To ostatnia wymiana zimowych turnusów. Uczniowie 5 województw kończą ferie, a uczniowie ostatnich 5 zaczynają zimowy wypoczynek. To dla policji i innych służb mundurowych czas wzmożonej pracy. Na zimowiskach trwa akcja Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Ale nie tylko na stokach, w tych miejscach, gdzie będziemy wypoczywać. Tam będą policjanci, którzy będą dbali o to, abyśmy bezpiecznie spędzali czas. Mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Szczególnie w ten weekend na drogach widać wzmożony ruch. Trzeba się spodziewać większej liczby kontroli drogówki, mówi Jarosław Kobry z Komendy Głównej Policji. My w ramach tych działań, które będą trwały aż do 25 lutego, będziemy tutaj zwracać szczególną uwagę na sposób przewożenia pasażerów, szczególnie tych najmłodszych. Będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów. Rodzice, których po cichy wyjeżdżają na ferie, mogą poprosić policję lub ITD o kontrolę autokaru, ale warto to zgłosić wcześniej niż w dniu wyjazdu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A już teraz na naszej antenie najnowsze doniesienia z Igrzysk Olimpijskich. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Karuzela zaczyna się rozkręcać. To dziś w Pjongczangu pierwsza z 3 szans skoczków na medale. Konkurs na skoczni normalnej. Nie ma większych kandydatów do medali jak skoczkowie, oczywiście jeżeli chodzi o polską ekipę. Już w kwalifikacjach pokazali, że są wszyscy razem i osobno bardzo mocni. 4 zawodników w pierwszej 11 kwalifikacji oraz miejsca 2 i 3. Kamil Stoch, który był drugi, uważa, że są jeszcze rezerwy. Mam poczucie, że mogę zrobić coś lepiej, no i z takim poczuciem będę dalej tutaj pracował. Stefan Hula mówi dość enigmatycznie, no ale co ma powiedzieć z drugiej strony? Będą skakać jak potrafią najlepiej, to jasne. Czy zostawiamy rezerwę? No zobaczymy, jest nowy dzień. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. My będziemy starać się podejść do wszystkiego tak jak zawsze i oddać swoje najlepsze próby. Czyli przekładając to z języka sportowego na normalny, skoczą najdalej jak się da. Początek konkursu o 13:30 polskiego czasu. Spodziewany wiatr 2 metry na sekundę. Temperatura minus 3 stopnie. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Co jeszcze w programie? Trzy Polki, Katarzyna Bachleda, Coruś, Karolina Bosiek i Luiza Złotkowska będą się ścigać na dystansie 3 km. To będzie pierwsza konkurencja łyżwiarstwa szybkiego. I teraz już zostawiamy Pjongczang, bo przecież dzieją się także inne rzeczy w sporcie. U nas powróciła po zimowej przerwie Ekstraklasa, a powróciła w znakomitym stylu, bo aż 11 bramek padło w dwóch spotkaniach. W Płocku Wisła pokazała klasę, gospodarze wygrali z faworyzowanym Górnikiem Zabrze 4-2, choć przegrywali po pierwszej połowie 1-2. W Lubinie Legia prowadziła z Zagłębiem 2-1 po dwóch golach niezgody. W doliczonym czasie dwa karne, najpierw dla Zagłębia, potem dla Legii. Karne wykorzystane, skończyło się zatem na 3-2 dla Legii. Dziś Pogoń zagra z Sandecją, Krakowia ze Śląskiem, a Lechia z Wisłą Kraków. W Estonii trwa Federation Cup, czyli rozgrywki kobiet. Polki przyjechały walczyć o awans do grupy światowej, ale po porażce z Łotwą musiały grać o to, by w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej się utrzymać. Zagrały dobrze, pokonały Turczynki 2-1 i zajęły drugie miejsce w tabeli. Za tenisistkami Łotwy nie awansują zatem do grupy światowej, ale też nie spadną do grupy drugiej strefy euroafrykańskiej. Dziś jeszcze zagrają o 5. miejsce z Bułgarkami. Wynik siatkarski. PGS Krabbełchatów tylko za 2 punkty wygrała u siebie z Indykpolem AZS w 20. kolejce Ekstraklasy. Było 3-2 w setach, w tiebreaku 18-16. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Słońca nie ma dziś co wyglądać. Niebo nad Polską zachmurzone. Na wschodzie możliwe opady śniegu. Ranek mroźne. Na termometrach w tej chwili w Suwałkach i Olsztynie minus 6, w Kielcach i Poznaniu minus 5, w Rzeszowie minus 3, a w Katowicach i Krakowie minus 2. W ciągu dnia ma być od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? 2 dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład supermocny laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia GTX, dysk SSD, aż 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Już dziś w telewizyjnej jedynce pierwsza rywalizacja skoczków o złoto. Czy Kamil Stoch obroni tytuł mistrza olimpijskiego? Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej jedynce. Już dziś od 12.55. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Komarch ERP-XT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Komarch ERP-XT na pół roku za darmo. Wejdź na komarch.pl i załóż konto. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Szampon do włosów Pantene, opakowanie 400 ml. Nowość w Biedronce w super cenie. Tylko 11,49. Kup 3 opakowania w cenie 2 i zapłać tylko 7,66 za opakowanie. A kupując 3 dowolne produkty z ponad 100 wybranych kosmetyków, najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów w promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:50. Przypomnijmy, że to program poranny. Poczekalnia. Listy przebojów. Właśnie. Za chwilę posłuchamy muzyki reggae, bo w studiu Michał Olszański, ale nim to się stanie, dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że za tydzień będziesz w Klaskiej Porębie razem z koleżankami i kolegami. No, już rusza nasza ekipa. Pierwsza grupa wyrusza w środę, dlatego że w czwartek mamy stamtąd i Marka Niedźwieckiego audycję, i mamy Tomka Żądę. I w ogóle naprawdę szykuje się ten weekend w Klaskiej Porębie w przyszłym tygodniu bardzo atrakcyjnie. Ja już nie mówię o samym koncercie Organka, który będzie tam wysoko przy esplanadzie, przy lodowisku. Wyobrażasz sobie, będzie można jeździć na łyżwach i słuchać koncertu Organka, który ma tyle energii w sobie. W ogóle naprawdę bardzo ładnie to się zapowiada. Ja się cieszę na moje spotkanie z Iwoną Guzowską. To będzie godzina prawdy na żywo z namiotów w Szklarskiej Porębie. Czyli w piątek, w przyszłym piątek o 12:00. Sporo akcentów na naszej antenie, ale myślę, że to jest takie miejsce Szklarska Poręba, gdzie przyjeżdża mnóstwo naszych słuchaczy. Oni wiedzą, że spotykają tam dziennikarzy Trójki, że jest dobra atmosfera, że można pogadać, że można zebrać autografy, można zrobić sobie wspólne zdjęcia. Bardzo się cieszę. I powiedzmy, że wszystkie te audycje w towarzystwie właśnie słuchaczy, bo na te spotkanie zapraszamy również na Godzinę Prawdy. Oczywiście. I tam jest taki namiot rozstawiony na naszym skwerku, w samym centrum miasta, w którym jest dobra atmosfera. Na ogół jest przepełniony. On nie jest może jakiś ogromny, ale przez to jest kapitalna atmosfera, bo wiesz, ludzie po prostu wchodzą i jeżeli tylko mogą się dostać do tego namiotu, a spotkania są bardzo atrakcyjne. No wyobrażę sobie takie spotkanie. Barbara Marcinik i Anna Dymna. Co ty na to? Wspaniale. Wspaniale, tyle jestem w stanie teraz o tym powiedzieć. Wszystko pod hasłem Trójka Górom. Tak. Jeśli się nie mylę, w Szklarskiej Porębie w przyszłym tygodniu my Państwa będziemy o tych spotkaniach bardzo dokładnie informować. Druga sprawa, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to wczorajsza ceremonia otwarcia. Czy oglądałeś? No tak, oglądałem, bo to przecież nie można sobie odpuścić czegoś takiego, bo to cały świat ogląda. I powiem ci, że zrobiło to na mnie wrażenie. Może troszeczkę za dużo tej techniki. Elektronik. To wszystko się w tym momencie już robi, wiesz, lasery, bajery, ale na szczęście było też dużo takich ładnych akcentów związanych z ich kulturą, z tym wschodem, który nas tak fascynuje, prawda? Podobało mi się. Spodziewałem się może większych fajerwerków przy samym odpaleniu ognia. Wiesz, te biedne dwie Koreanki, które wbiegały po tych schodach, robiły to dobrze, w dobrym tempie, ale widziałeś, że były zdyszane na górze, bo ktoś by nie był. Tamtych schodów było, podejrzewam, ze 100, jeśli nie więcej. I później ładnie przekazany tej dziewczynie, która pięknie na łyżwach podjechała. I tu liczyłem, że coś się wydarzy, tutaj tak, wiesz, wyszła jakaś taka machina, zrobiło się tak bardzo industrialnie, jak ten naraz wyszła taka ta machina z tego ognia. Być może wyjdę na ignorantę, ale mnie ta technika jednak zafascynowała, szczególnie ten fragment z dronami. No tak, tam w ogóle, słuchaj, zrobił się wyścig. Wiesz, że Japończycy, którzy mają za 2 lata Tokio, powiedzieli, że oni zrobią coś takiego, że to w ogóle będzie jeszcze 3 razy bardziej efektowne. Nie wiem, czy się da. Ale znasz mnie i wiesz, że jestem wielkim idealistą. Wczoraj w trakcie tej ceremonii otwarcia, no oczywiście nie sądzę, mimo swojego idealizmu, by to było tak, że te Igrzyska Olimpijskie zbliżą jakoś stanowiska dwóch Korei, ale to jest jednak poruszające i wzruszające, że sportowcy tych dwóch krajów występują razem i ramię w ramię maszerują na ceremonii otwarcia. No, na mnie to robi wielkie wrażenie, no i chciałbym, żeby było tak jak w piosence, która tam się pojawiła, czyli Imagine Johna Lennona. Kto wie, być może. No to dobrze, bądźmy idealistami. To w takim razie ja już nie będę nic mówił na temat tego, jak wygląda, wiesz, tło przyjazdu tej reprezentacji z Korei Północnej, bo to przypomina trochę czasy zimnej wojny, które my też dobrze znaliśmy i wiadomo było, że na 3-4 sportowców jechał jeden specjalny towarzysz. Rozumiem, że oderwałbyś mnie z całego mojego idealizmu. Nie, nie, pozostałem, słuchaj, kapitalnie też się z tobą absolutnie zgadzam. To, że są razem, że dziewczyny będą grały razem w zespole hokejowym, to jest duża rzecz. No to skoro o idealizmie mowa, to teraz muzyka reggae, która jest idealna nie tylko dla ciebie, ale dla bardzo wielu słuchaczy. Zobaczysz za chwilę, to jest króciutki utwór, niespełna 3-minutowy, nazywa się Come to You. Zespół nazywa się The Skins i był absolutnie dla mnie odkryciem podczas festiwalu w Ostródzie. Ola Budka ściągnęła tę płytę, bo ją bardzo o to prosiłem i to jest moja ulubiona płyta ostatnich dni. Wybrałem właśnie taki spokojny, ładny utwór, gdzie w głównej roli występuje wokalistka The Skins, Marcia Richards. Ciepły, miły głos i to dla Państwa będzie teraz taki w sam raz na wstawanie dzisiaj w tę olimpijską sobotę. Michale, dziękuję Ci bardzo, trzymaj kciuki za naszych i do usłyszenia. Do usłyszenia. Michał Olszański. Takie przyjemne regałowe dźwięki od Michała Olszańskiego. I wiedzą Państwo, że od pewnego czasu dołączyłem do tego kręgu, który proponuje Michał, czyli małego wyłomu z poczekalni i o tej porze proponuję Państwu także muzykę z płyt bluesowych. Dzisiaj sięgam po płytę od mojego zaprzyjaźnionego i oswojonego Alligatora. No i mam nadzieję, że też się Państwu ten utwór spodoba. Lilette i Blues Imperials. Sudden that didn't wait. I didn't want to rock her boat, but there was little icicles in my meatloaf. I said, in my meatloaf. I didn't know just what to do. I said, baby, this food is good too. She said, listen, I cannot say, 'cause I've been cooking all day. I said, I don't want to rock your boat, but there's little icicles in my meatloaf. I said, honey, let me tell you the truth. I don't know what to do, 'cause there's something that I do not do. I don't eat real cold food. She said, baby, you don't have to rock the boat, but there's a little icicle in your meatloaf. I said, in your meatloaf. Yeah! I właśnie wtedy, kiedy śpiewał Lilet, pojawiło się pytanie, na które już chyba kiedyś odpowiadałem, czy nie może w sobotnich programach pojawiać się więcej muzyki bluesowej. Otóż odpowiadam raz jeszcze, że nie, dlatego że formuła tego programu jest zupełnie inna, ale jeśli ktoś z Państwa lubi takie dźwięki, to więcej muzyki z płyt od zaprzyjaźnionego i oswojonego Aligatora w środę po 22 w programie Trzy Wymiary Gitary. My wracamy do poczekalni listy przebojów programu trzeciego. W mijającym tygodniu dwaj moi koledzy M, Mariusz i Marek, zadali mi pytanie, kto to śpiewa. I choć nastawiałem uszu i uszy zrobiły mi się wielkie jak słoniowi, a umysł prawie że parował, nie byłem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zatem przekazuję je dalej. Kto to śpiewa?

love heading your way. Jak to Państwu zabrzmiało w Radiu Paradise? Nasz dobry znajomy George Ezra. Aż się dziwię, że kolega nie ma jeszcze w planach koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prośba do polskiego fanklubu, aby mu dać znać, że byłoby dobrze dla wszystkich, gdyby George pojawił się na Myśliwieckiej 357. Odnoszę się do listów sobotnich porannych. Jeśli na pośród tych wszystkich listów co najmniej 10 zawiera literki G, V, F, to znaczy, że coś w tym jest. Always searching for love.